بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. سوره مبارکه ماعون از جمله سوره های مکی است، دارای 7 آیه 1 رکوع. در ترتیب مصحفی 107 سوره است و در ترتیب نزولی 17 سوره است. بعد از سوره مبارکه تکاثر نازل گردیده. سوره مبارکه صفات و اعمال منکران قیامت را در 5 مرحله بیان می دارد. سوره مبارکه از چگونگی تکذیب آن روز بزرگ که کفار کردند آن را تهدید می کند. از چگونگی انفاق در راه الله جل جلاله، کمک به یتیمان و مسکینان، آنان که سر باز می زنند، آنها را هشدار می دهد. و چگونه در مورد و چگونگی که در مورد نماز و چشم پوشی در امور خیر و رو آوردن به ریا، اینا را کلش یک یک بیان می کند تا که آنچه که سبب دوری از خداست از خود را دور بکنیم و آنچه که سبب نزدیکی الله جل جلاله است و صفات را در خود تقویت بکنیم. هدف سوره مبارکه زجر می دهد آنان را که از کمک به دیگران در کل امور دست را بر می دارد و چشم پوشی می کند. سوره مبارکه مجموعاً 25 کلمه و 122 حرف دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، استفهام برای تعجب و تشویق است. ارأیت، آیا تو دیدی؟ الذی یکذب بالدین، آن را که دروغ می شمارد روز جزا را. تو دیدی آن کسی که دروغ می شمارد روز جزا را؟ به تعجب می گیرد. فذالک الذی یدع الیتیم، پس آن کسی است که به اهانت میراند یتیم را. او کسی که به روز جزا تکذیب میکنه کیست؟ او کسی است که به اهانت میراند از خانش یتیم را. ولا یحض علی طعام المسکین، و تحریض نمیکند، تشویق نمیکند برای طعام دادن به محتاجان. هیچگاه تشویق نمیکند. جایی که خیر مردم است او را منع میکند. فویل، پس وای و افسوس و وادی از جهنم و نفرین بر برای آن کسی که، فویل للمصلین، پس وای و افسوس آن نمازگزاران را، الذین آنانی که عن صلاتهم ساهون، ایشان الذین هم آنانی که ایشان عن صلاتهم ساهون، از نمازهایشان غافل هستند. اول نکته را ببینید که انسانی که تکذیب بدین میکنه کیست؟ انسانی که یتیم را به اهانت میراند، به خشونت میرانند، ترغیبم نمی کند دیگران را به حق، و از نمازشان هم چی هستن؟ غافل هستند. ساهون از ماده سهوه، در اصل به معنای خطایی است که از روی غفلت سرزند. در اینجا معنای سهوه توأم با تقصیر. الذین هم آنانی که ایشان عن صلاتهم، از نمازهایشان ساهون غافل هستند. جمعی از علما چی میگه؟ میگه رحمت از الله بر بالای ما و شماست، به خاطری که نفرمود الذین هم فی صلاتهم ساهون، آنانی که در نمازهایشان غافل هستند. زیرا در نمازها کل ما و شما غافل هستیم. وقتی که در نماز استاده میشیم، فکر ما دیگه طرف میرود، فکر ما کنار میرود، دقیق نمیشیم. اگر این حالت شد، هیچ کدام ما از این حالت خلاص نشیم. ولی عن صلاتهم ساهون، آنانی که از نمازشان غافل هستند. چی رقم؟ یک مسلمان که از خانه می رود باید بفهمد که وضو باید بگیرد. می شود در جایی که تو می روی وضو آب نباشد. چقدر خوب بود که وضو داشته باشی. وضو را به خاطر نماز بگیری. یک مسلمان پلان خود ترتیب می دارد، باید وقت نماز خود در نظر داشته باشد. زیرا پیغمبر علیه السلام می فرمه که از پیش پرسه شد که ساهون کی کسی است؟ گفت کسی که تأخیر در نماز می کند. نماز را در وقتش ادا نمی کند. اینی مردم غافل است. ولی غافل خوب به معنی تارک بگیره. مسلمان است، جور تیار، ولی نماز نمی خواند. نماز آسانترین چیزیست که او را قربان میکنه از مجالسش، از ششتن با کس دیگری، از یک کاری که پشتش می رود. الذین هم عن صلاتهم ساهون. ولی در نماز خوی خصوص است. در مسجد یار نمی بینی. در جماعت یار نمی بینی. به طرف مسجد رو نمی آرن. الذين هم يراؤون، آنان که ریا میکنن. باز برش بگو چی گفت است؟ والا سب یک خیرات داریم. چی گفت است؟ ما ماده است سب این قبر اینجا بگیم. ما مرده که این ریایی خیرات ها را نکن. فلانه سب مرده چی کنیم دیگر؟ این قبر کمک نمیکنه. بنان هزارها نفر را نان میته در ریا و در حق از مسجد کنار گرفتن. از نماز کنار رفتن. و یمنعون المعون. ریاکاری خوب بسیار زیاد میکنه. بسیار جایی که خود نمایی بوده باشد از کل کار زیاد قدم نگذارد، چون منافق هستند. و یمنعون المعون و نمیدهند معون را. ببینید که معون امام قرطبی 12 نوع معنا کرده و این لفظ به همه آن شامل است. بنان معون از معن گرفته شده به معنای چیزی که اندک، یا هم معون از عون گرفته شده از وسایل و اسباب. از وسایل اسباب کوچک یک نفر میگن بیل تا خوبت سه، باز میگه ندارم. فلان که دادی بیل ام پلاس خوب برم بتی، باز میگه ندارم. تیشار خوب برم بتی، باز میگه ندارم. کراچی تا خوبتی ندارم. این کلش هم میگه ندارم. فلان که داره او طرف که ریای کاری شود باز به هزارها سر پخته میکنه و در کاری که به خاطر دین است، چون اوجا ریا نیست. یک کسی که پلاس بده یه چی بر مردم نشان داده میتی که من چی دارم؟ اینقدر ریاکار دروغگو است. یه چیزی کمی که در اوجا نمایش داده نشود او کار نمیکنه. و همچنان من نمیداره کوچک چیز را، کوچک کار اصلا در نظر نمیگیرد. و مسلمان چی رقم است؟ میگه کارهای بزرگ و بسیار سخت است، از خرد شروع میکنم، آهسته آهسته پته و پته خدا ترتیب میدهد و آسته آسته اقدام به نیکی میکنه و پیش میرود. روی این اساس از خود باید بپرسیم این مشکل در ما است؟ هرگاه که همسایه از پیشم چیز را بخواهد با دست باز نمیتیم برش، ولو که است. و در بدل از این همسایه ها هم مکلفیت دارند که همسایه خود را نرنجانند. ما یک چیزی را بر کسی میتیم بعد نمیاره به وقتش، یا او را خراب میکنه، او را بی جای استعمال میکنه و انسان را وادار به این میکنه که دیگر در دستش نه. بنابراین این انسان هایی که امانت را نگاه نمیکنند و درست استفاده، اینا هم گناهکار هستند. اینا هستند که سبب این تو بدبختی شدند. پس چیزی را که از مردم گرفتی خوب نگاهش کن و به زودترین فرصت پس برش برسان. این مکلفیت ما شما خواهد. سوره مبارکه ارشادات برای ما شما میدهد. اول تقریر عقیده معاد و زنده شدن بعد از مرگ باید معتقد باشیم. دو تهدید برای آنانی که مال یتیم را میخورد و در ادای نماز سستی میکند و حقوق نماز را رعایت نمیکند. اونا را تهدید میکند، سستی در نماز دارند. بیاقل مردم چی میگن؟ میگه در هرچی سستی در کار دینم سستی ترپ ترپ ترپ بخونده میرن. ما مرده که از برای خدا این در درست با عدب بخوند. و سوم منع معون و یا از صفات نفاق. منع معون دلیل بر نفاق است و باید مسلمان از این صفات خود را کنار بکشد.